laureat Złotego Jorika dla najlepszej inscenizacji szekspirowskiej w sezonie 2015-16. Teatr powszechny, teatr, który się wtrąca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Wtorek, 10 stycznia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po wprowadzeniu reformy oświaty nauczyciele nie stracą pracy, zapowiada minister edukacji. W tym tygodniu ruszy akcja informacyjna w sprawie zmian. Szef polskiej dyplomacji zaapelował w ONZ-cie do społeczności międzynarodowej o większy wysiłek przy zapobieganiu potencjalnym konfliktom. Włoski prezydent poszukuje dyrektora swojej podrzymskiej rezydencji. Jakie są wymagania? O tym za chwilę w serwisie. Minister edukacji zapewnia, po wprowadzeniu reformy oświaty nauczyciele nie stracą pracy. Resort pod koniec tygodnia rozpocznie wielką akcję informacyjną w sprawie zmian. Ruszą one od nowego roku szkolnego. Gimnazjów nie będzie, ale miejsc pracy, jak zapowiada Anna Zalewska, ma być więcej. Pojawią się nowe miejsca pracy, dlatego że pojawią się nowe oddziały. Wyliczyliśmy, że będzie to ponad 5 tysięcy nowych miejsc pracy. Ale samorządy szacują, że zwolnienia jednak będą. Część nauczycieli będzie musiała pomyśleć o zmianie zawodu, bo nie każdy znajdzie zatrudnienie w podstawówkach czy liceach, mówi Marek Władyka, dyrektor liceum i gimnazjum w Olsztynie. To zwolnienie grozi niestety fachowcom. Kto będzie miał głównie problem? Przedmiotowcy. Konkretnie? To konkretnie tak, no geografia, biologia, chemia, fizyka. Szacujemy, że około 20% spośród 1200 nauczycieli pracujących w gimnazjach może utracić miejsca pracy. Mariusz Wiśniewski, wiceprezydent Poznania. Ponieważ nie znajdzie zatrudnienia w szkołach, czy to podstawowych, czy też w szkołach ponadgimnazjalnych. Dzisiaj mogę się posługiwać tylko wyliczeniami i danymi Związku Nauczycielstwa Polskiego. Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi. W Łodzi może to być około 400 nauczycieli. Gdzie mogliby pracować albo jakie branże wydawałoby się, że byłyby zainteresowane byłym nauczycielem? Dla nauczycieli WF-u na siłowniach, w klubach fitness. Grzegorz Baczewski, ekspert rynku pracy. Dla filologów przy tłumaczeniach, czy też komercyjnym nauczaniu języków, dla geografów w turystyce. Ale możemy też spojrzeć na te możliwości głębiej, to znaczy to są osoby, które potrafią pracować z grupą, nie mają tremy przed wystąpieniami publicznymi, mogliby być doradcami klientów, trenerami, szkoleniowcami. Problemu ze znalezieniem nowego zatrudnienia nie powinni mieć na przykład informatycy. Specjaliści radzą, by nauczyciele innych specjalizacji przebranżawiali się właśnie w tym kierunku. O utrzymaniu pokoju na świecie i udziale Polski w misjach międzynarodowych. O tym mówił podczas otwartej debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ Witold Waszczykowski. Szef polskiej dyplomacji argumentował, że przy zapobieganiu konfliktom kluczowe jest wczesne reagowanie społeczności międzynarodowej. W Nowym Jorku jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Witold Waszczykowski mówił o zaangażowaniu Polski w misje pokojowe ONZ od początku istnienia tej organizacji. Ponad 70 tysięcy błękitnych hełmów z Polski uczestniczyło w różnych misjach ONZ. Minister przypomniał operacje w Haiti, na Bliskim Wschodzie i na Bałkanach, gdzie aktywnie działał na rzecz pokoju specjalny wysłannik Narodów Zjednoczonych Tadeusz Mazowiecki. Kierując się uniwersalnymi wartościami pokoju, stabilizacji i pomyślności, Polska nie chce być traktowana jako konsument bezpieczeństwa, ale także jako kraj, który przyczynia się do jego zapewnienia. Minister Waszczykowski poinformował, że Polska planuje zwiększenie udziału w misjach pokojowych. Podkreślił, że zapobieganie konfliktom powinno odbywać się poprzez wczesne zaangażowanie polityczne i dyplomatyczne, a także wyraził przekonanie, iż większą rolę w tej dziedzinie będzie odgrywać Rada Bezpieczeństwa ONZ. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Poszukiwany dyrektor rezydencji prezydenta Włoch pod Rzymem. Kwirynał ogłosił właśnie konkurs na to stanowisko, a zgłoszenia przyjmowane będą do 19 stycznia. Szef placówki musi być nie tylko menedżerem, ale i leśnikiem, a także hodowcą bydła. Więcej o wymaganiach nasz rzymski korespondent. Dyrektor rezydencji zarządzać będzie posiadłością, która znajduje się 25 kilometrów pod Rzymem, nad samym morzem. Na powierzchni 6 tysięcy hektarów znajduje się rezerwat przyrody, w którego skład wchodzą obszary leśne i wydmy nadmorskie. Jest gospodarstwo rolne, a także tereny udostępniane latem grupom dzieci, osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. Stąd potrzeba wiedzy na wszystkie związane z tym tematy. Kiedyś były to tereny łowieckie króla Włoch. Teraz nie poluje się tam na nic. Wychwytywane są natomiast dziki, sprzedawane następnie na dorocznej aukcji. W ubiegłym roku sprzedano różnym hodowcom 2000 sztuk tych zwierząt. Na tym również znać musi się dyrektor prezydenckiej rezydencji Marek Lenert, Polskie Radio Rzym. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Tomasz Grozdowski. Deszcz, deszcz, jeszcze raz deszcz. Drogi zalane albo rozmięknięte na dobre. Organizatorzy o 2 godziny przesunęli limit czasu na dojechanie na metę dzisiejszego etapu Dakaru, a może się okazać, że dla wielu to i tak będzie za mało czasu. Trasa miała dziś liczyć blisko 900 kilometrów, ale trzeba ją było skrócić. Kto wie, czy całkowicie nieanulowany zostanie odcinek. Pierwsze motocykle dopiero zaczynają zjeżdżać na metę, a samochody? Na samochody trzeba będzie jeszcze czekać. Na razie najlepiej radzi sobie Sebastian Loeb przed Peter Anzelem i Depre, trzech Francuzów na czele w trzech Peugeotach. Wśród tych, którzy minęli 11 waypoint, na razie nie ma Kuby Przygońskiego. W pierwszej dziesiątce motocyklistów nie ma też na razie Polaków. Wygrał dziś Hiszpan Bareda. Koszykarze Rosy Radom przegrali na własnym parkiecie z włoskim zespołem Open Job Metis Varese 61-74 w meczu 12 kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Na 12 spotkań Polacy przegrali 9, więc ich obecność w play-off byłaby raczej nieuzasadniona i właśnie dziś ostatecznie stracili szansę na awans. 7 porażek z rzędu. Lepiej spisały się siatkarki Chemika Police, które pierwszy mecz w Lidze Mistrzów przegrały, ale dziś w drugim zagrały już jak trzeba i pokonały w Baku Telekom 3-0, mówi Joanna Wołosz. To był jeden z, moim zdaniem, z niewielu meczów takich bardzo dobrze przez nas zagrane w każdym elemencie i kontrolowane od początku do końca, bez przestojów i po prostu dobry, ładny mecz. Też trzeba oddać sztabowi szkoleniowemu, że w trakcie meczu bardzo dobrze nas prowadził i wiedzieliśmy, jak się ustawiać po danym przyjęciu do bloku w obronie, więc taktyka była bardzo trafiona i przede wszystkim kontrolowałyśmy tą grę i bardzo się cieszę. I na koniec przypomnienie, piłkarska informacja dnia obradująca w Zurychu. Rada Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej powiększyła liczbę uczestników Mistrzostw Świata z 32 do 48 drużyn. Pierwszy taki mundial rozbudowany odbędzie się w 2026 roku. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na zachodzie kraju i nad morzem przelotny śnieg i deszcz ze śniegiem. Najwięcej słońca w centrum i na wschodzie. W Białymstoku i Przemyślu termometry pokażą minus 8 stopni, w Lublinie minus 7, w Warszawie, Krakowie i Katowicach minus 6, w Olsztynie i Bydgoszczy minus 5, w Trójmieście minus 4, w Poznaniu i Wrocławiu minus 2, w Koszalinie minus 1, w Szczecinie 0, w Gorzowie plus 1. Trójka. Program trzeci. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczny abonament za używanie odbiornika radiowego wynosi 75 zł i 60 groszy, a telewizyjnego 245 zł i 15 groszy. Opłat można dokonywać do 25 stycznia. Opłacając abonament w tym terminie za cały rok z góry zapłacimy o 10% mniej niż przy opłatach miesięcznych. Przypominamy, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia wnoszenie opłat za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zapraszamy do reklamy. Aż tyle i więcej, więcej i jeszcze więcej. Tylko za tyle i taniej? I jeszcze taniej? Tak! Już od dziś w tygodniu XXL w Lidlu. Bellarom, kawa ziarnista, jedynie 24,99 aż za 1,2 kg. Tylko 24,99. A szynka szwarcwaldzka 9,98 za opakowanie 250 gramów. Jedynie 9,98. Tydzień XXL. Jeszcze więcej. Jeszcze taniej. Kiedy mamy ochotę na seksy? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Klub Trójki. Czy Państwo widzieli Pattersona, Jima Jarmusza? Nie wiem. Mam nadzieję, że Państwo zobaczą. Też mam nadzieję, że nie popsujemy Państwu tej przyjemności i nie powiemy dokładnie tego filmu. Chociaż właśnie tam się nic nie dzieje, co tam jest do opowiadania. Ale do rozmowy jest bardzo wiele. Goście. Błażej Chrapkowicz. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Krytyk filmowy, ale Kino Plus. I Zbigniew Miłuński. Cześć Zbyszku. Dzień dobry, filozof, dobry wieczór. Psychoterapeuta. W tym filmie zdumiało mnie, to znaczy wiele rzeczy mnie zdumiało, ale tak zwana recepcja mnie poruszyła. Bo to jest tak, że trudno znaleźć przykład czegoś takiego, co by było akceptowane przez zwolenników jednej i drugiej strony podziału politycznego w Polsce. Media, no nie chcę używać przymiotników, ale te i tamte są zgodne. Tamte i te uważają, właśnie nawet padają takie określenia jak arcydzieło. I to nie tak jak w przypadku Wołynia, bo tam też było tak, że jednak krytycy byli zgodni, tylko zupełnie inaczej uzasadniali swoje wybory. A tutaj Patterson, no to jest coś wyjątkowego. I rzeczywiście chyba tak. To może najpierw posłuchajmy trochę, jak ten Patterson jedzie do pracy autobusem, a potem porozmawiamy. Autobusem w XVII wieku. Ja znalazłem taką płytę Lettre Amorose, listy miłosne. I tam są właśnie takie piękne utwory. Ten kierowca jedzie autobusem i pisze wiersze i to są listy miłosne do jego ukochanej. I właściwie streściłem ten film. Tak to mniej więcej mniej więcej tak to wygląda. Ale panowie, powiedzcie, jak to się dzieje, że ten film jest tak dobrze przyjęty przez tak różnych ludzi, których wszystko dzieli? Pewnie jednym z powodów jest to, że to jest film, który w ogóle nie jest polityczny, który w żaden sposób nie dotyka tak naprawdę właśnie społeczno-politycznych kwestii. Raczej jest to film, który jeżeli mówi o wielu rzeczach, a między innymi mówi moim zdaniem, o czym pewnie jeszcze będziemy rozmawiali, o pewnej filozofii sztuki, o tym, czym sztuka może być, o akcie twórczym, akcie kompozycji, no ale też jest to film egzystencjalny w dużej mierze. Jest to film, który próbuje dotykać jakichś fundamentów naszej egzystencji i wydaje mi się, że ten film też trafił w dobry czas. Miał swoją premierę w Polsce pod koniec zeszłego roku, 2016 roku, roku wielu turbulencji i nieprzewidzianych wydarzeń. No i na tę naszą współczesność biedną, pełną niepokojów, różnych lęków, ten film, mam wrażenie, zadziałał w związku z tym na wiele osób jak taki balsam nałożony na ranę. Chociaż, o czym pewnie jeszcze będziemy mówić, jest, no nie jest to film pozbawiony smutku też. To nie jest taki film, to nie jest tak zwany feel good movie do końca, tak? Tam jest jednak pod spodem, moim zdaniem, sporo no właśnie smutku takiego egzystencjalnego. Zbyszek Miłoński. Wiesz co, ja nie wiem tak naprawdę, ale ja bym się zgodził tutaj z przedmówcą, tak? Ja też miałem trudność z tym filmem w ogóle, jak zacząłem go oglądać, bo on jest rzeczywiście tak oderwany i tak inny od tego, czym żyjemy na co dzień w Polsce, że to w pierwszym momencie jest, przynajmniej dla mnie było, dość dezorientujące. I jakoś potrzebowałem się przestawić na jego rytm, dość powolny, na jego poetykę, melodię, która w tym jest. Jest kompletnie inny niż świat, w którym przynajmniej ja poruszam się na co dzień. I to rzeczywiście z tego punktu widzenia można powiedzieć, że obie strony sporu politycznego w Polsce mogą wspólnie mówić o tym, że on jest jakiś piękny czy fajny, dlatego że tam nie ma zahaczyć się o co, zahaczyć, żeby powstał jakikolwiek spór w tym wymiarze, tak? Ten film dotyczy kompletnie czegoś innego. Ja miałem takie skojarzenie z pewnym wierszem, który bardzo lubię, to jest wiersz Gałczyńskiego, sprzed prawie 100 lat już. Niepoważny stosunek do życia figla ci w końcu wypłatał. Nadmiar kolorów, brak idei zawsze się kończą wstydem i są wekslem bez pokrycia. Mój ty ni przypiął, ni przyłatał. I to jest, a tytuł tego wiersza? Na śmierć motyla przejechanego przez ciężarowy samochód. Pomyślałem... Akurat w tym wierszu jeszcze jest dramatyzm, tak? No właśnie. Jest ta śmierć motyla i tak dalej. W tym filmie tego nie ma. Właśnie. Kompletnie. Nawet tego rodzaju dramatyzmu tam nie ma. Bo to daje, ten film pokazuje, że taka opozycja poezja i życie jest być może fałszywą opozycją. To ten motyl, który ma dużo kolorów i ginie, a tam ten kierowca, który jeździ, pisze wiersze i właściwie ma piękne, wydawałoby się, życie, tylko no. Dodajmy, że kierowca nazywa się Patterson, mieszka w mieście Patterson, a jeszcze nie wiem, czy Jarmusz tutaj to zamierzył, ale główny aktor, który gra główną rolę, nazywa się Adam Driver, a tak więc jest. Adam kierowca, więc mamy tutaj dodatkowy metapoziom humoru, takiego typowego dla Jima Jarmusza i jego twórczości. Tak, wydaje mi się, że ten film, tutaj pan Zbigniew wspomniał o tym, że nie ma tam tego rodzaju dramatyzmu, czyli tego dramatyzmu, że ktoś kogoś przejechał, takich dramaturgicznych chwytów w rodzaju właśnie jakiejś wielkiej tragedii, która się wydarza na ekranie. No jest jedna, ale bardzo osobista. Tak, właśnie. O tym może powiemy później. O tym może później rzeczywiście. Jest jedna taka tragedia, ale wciąż nie jest to, powiedzmy, jakaś taka efektowna ekranowa apokalipsa, tylko jest to inny rodzaj dramatyzmu. Ja mam takie wrażenie, że tak, ten film pokazuje, że ja bym powiedział, że relacje, jeżeli chcemy ten film odczytać przez relację poezja, życie, to ja go czytam w taki sposób, że to jest film, który pokazuje, w jaki sposób poezję zasila życie. Poezja jest zasilana przez życie, przez egzystencję i właściwie poezja, która jakoś opisuje to życie i próbuje je ubrać w formę, ale też nie w taką czystą, abstrakcyjną formę, tylko w pozornie prostą, jaką ta poezja ma siłę i że właśnie życie, to codzienne życie, tak banalne wydawałoby się, tę poezję zasila. Więc wydaje mi się, że tu jest ta wypowiedź Jarmusza, między innymi właśnie o relacji poezji z życiem i ten taki podskórny, nieoczywisty, nieefektowny dramatyzm przenikający ten film. No właśnie, to chyba jesteśmy w mieście Patterson, prawda? Jesteśmy na miejscu. To ciekawe, bo ten bohater nazywa się Patterson, on nie ma imienia przecież, to jest dziwne, szukam imienia, nie ma. Nie ma, jest imię jego partnerki, prawda? Laura. Tak. Laura, a on nie ma, on się nazywa Patterson. I miasto się nazywa Patterson. To tak jakby on był tym miastem. To jest utożsamienie tego bohatera z miastem, czyli ze światem. On się zamyka w tym świecie. On jest tam, wypełnia się jedno drugim. Prawda? To jest coś takiego. Jest radykalne zrównanie. I dlatego nie ma, tak jak u Gałczyńskiego, tego przeciwstawienia, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Tylko jest właśnie zbieżność, wspólnota tego losu. No to może o tym byśmy porozmawiali, o tych źródłach poezji. Wiesz co, no dla mnie to troszkę jest tak, że to, że miasto nazywa się Patterson i główny bohater nazywa się Patterson i nie ma imienia, to właściwie, tak jakby reżyser mówił, to jest film o miejscu nigdzie i wszędzie i o nikim i każdym, tak? Że raczej to jest opowieść o pewnym typie, o pewnej wrażliwości, czy o tym, jak bardzo możemy się mylić, kiedy oceniamy tych, o których myślimy, że są nieciekawi albo są nikim, a że są po prostu Pattersonami czy Kowalskimi, tak? A że prawda o tych osobach jest zupełnie inna, chociaż nikomu nie znana. Właśnie, nikomu nie znana. On ma swój tajemniczy, sekretny zeszyt z wierszami. Codziennie pisze jeden chyba. Pisze te wiersze jadąc autobusem, że nie w trakcie jazdy, ale właśnie je pisze, czy je sobie jakoś mówi albo podsłuchuje, tak. Obserwuje ludzi. To jest jego życie poezją. Właśnie, prawda? Ja myślę, że to zrównanie miasta i bohatera przez nazwanie ich w ten sam sposób, również właśnie, tak jak już pan wspomniał, wskazuje na źródła poezji, bo ewidentnie widzimy, ja też wspomniałem, że dla mnie to jest film trochę o akcie samej twórczości, z czego biorą się wiersze Pattersona i jego inspiracja. Oczywiście w głównej mierze z jego relacji z Lorą, ale również to jest człowiek, który ewidentnie jest wyczulony na rzeczywistość, który tę rzeczywistość chwyta. Jedzie autobusem i podsłuchuje dwóch mężczyzn, którzy rozmawiają, a raczej prawdopodobnie fantazjują tylko o tym, że mogliby rozmawiać z różnymi pięknymi kobietami z ich otoczenia. Mamy dwóch młodych chłopców, którzy rozmawiają na swoje tematy. Potem dwie staruszki. W ten sposób on wyłapuje to miejsce właściwie właśnie, tak samo jak jego egzystencja, to miejsce, ten Patterson zasila w jakiś sposób jego poezję. Pytanie, czy robi to tylko w taki sposób, że on bierze impresje, bierze wrażenia z tego otoczenia i buduje z nich wiersze, czy też być może zasila go w taki sposób, że ta rutyna, w której on funkcjonuje, no, jest właśnie rutyną i on potrzebuje tej poezji, żeby ją, to życie, tę codzienność, to życie wynieść na jakiś wyższy poziom i uczynić z niego coś więcej. A właśnie czy on potrzebuje tego wyniesienia? Ja mam wrażenie, że nie. Może potrzebuje, nie wiem. W filmie tego nie widać chyba. Bo to jest tak, że ktoś napisał, nie pamiętam kto, ale w jakiejś recenzji wyczytałem, że to są wariacje, że to jest w ogóle muzyczny, bardzo muzyczny film. Zresztą Jarmusz też jest muzykiem, nawet nagrywał płyty, ale że jego ukochaną formą muzyczną są wariacje. I że to są, i w tym filmie również są wariacje na temat rzeczywistości, że właściwie to jest niby dzień po dniu, które się nie różnią od siebie. A jednak się różnią. Ale różnią się, różnią, prawda? Właśnie. Tak, tak. To nie jest zero-jedynkowe. Tam jest bardzo dużo barw, odcieni, czegoś. No, Zbyszku, proszę. Ja mam takie wrażenie po tym filmie, tak, że właśnie to, co pan powiedział przed chwilą o tych dwóch młodych ludziach, którzy prowadzą dialog w autobusie, o tym, jakie to mieli okazje na romans z jakimi niezwykłymi kobietami, ale w rezultacie tego nie zrobili. Tak? I jeden, i drugi. I jakoś ten dialog, jeżeli go odnieść do głównego bohatera i do tego, co on robi, czy nie robi, no to ja mam wrażenie, że główny bohater w odróżnieniu od tych dwóch młodych ludzi konsumuje życie. I że jakoś, jeżeli można porównać to jego pisanie do jedzenia, tak, że to jest rezultat spożywania życia. Tak? To jest jego sposób na urzeczywistnianie życia. Tak? Tak, no bo nawet to jest pokazane wprost. To znaczy, to jest tak, że on zabiera ze sobą takie pudełeczko na kanapeczki, termos, to przygotowuje mu ta jego ukochana i on w przerwie śniadaniowej siada, no je, pije i pisze. Czyli jedzenie i życie są właściwie jednym w tym przypadku. Tam się pojawia jeszcze inna postać dalej, może jeszcze do niej dojdziemy, powinniśmy, taki przybysz znikąd z kosmosu i on mówi, ja oddycham poezją. Czyli mówi jeszcze głębiej, jeszcze coś więcej, że to jest bardzo radykalne zrównanie twórczości i życia. On mówi to, ale mówi. Aha. A tutaj widzimy. Patterson tego nie mówi, bo tak jest. Bo on tak żyje, tak? Bo on taki jest. Tam jest też drugi kontrast w tym filmie pomiędzy parą głównych bohaterów, tak? I ten kontrast jest zarysowany już na poziomie imion i nazwisk, to na co panowie zwróciliście uwagę. Partnerka Pattersona ma imię, a nie nazwisko, tak? Ona jest indywiduum, tak? Ona nieustannie kreuje siebie. Jakby tym, czym ona się głównie zajmuje, to zajmuje się kreowaniem siebie. Kreowaniem siebie jako szczególnej osoby, która ma pewien styl. Zresztą wspaniały. Zresztą wspaniały. To jest cudowne. To jest inny wzorzec sztuki. No właśnie. Tak? To jest kompletnie inne podejście do sztuki, do twórczości. Może tu jest miejsce, to, żeby prezentuje Patterson. O Jarmuszu jeszcze jakoś tutaj. No teraz poproszę pana Błażeja Chrapkowicza, ale jeszcze jest jeden artysta w tym filmie. Znaczy jest ich kilkoro, ale jeszcze jest taki ważny, jeszcze inny artysta, taki aktor, który tworzy coś w rodzaju melodramatu ze swojego życia, prawda? Tak. To też jeszcze jest inny wzorzec sztuki. I też on jest potraktowany z humorem, z pewnym dystansem, ale z szacunkiem. No dobrze, bo ty tak masz, w porządku, tak to zrozumiałem. Tak samo jak z dystansem i pewną ironią jest potraktowana tutaj partnerka właśnie Pattersona, Laura, która tutaj pan Zbigniew bardzo, bardzo słusznie zauważył, że rzeczywiście można czytać tę bohaterkę jako osobę, która wyznaje zupełnie inny rodzaj sztuki i uprawia zupełnie inny rodzaj sztuki. I teraz to pytanie o Jarmusza. Czy on tutaj... Bo on ewidentnie w tym kluczu interpretacyjnym przeprowadza kontrast między tymi dwoma rodzajami twórczości, no ale dla mnie jednak staje wyraźnie po stronie twórczości Pattersona. Oczywiście to nie jest tak, że on tę bohaterkę kobiecą kompletnie tam zrównuje z ziemią Lorę, ale nie, jednak... No zupełnie nie. Ale, no właśnie nie, tylko że traktuje ją z taką delikatną ironią. Ciągle mamy sugestię, że ona tak naprawdę nie ma talentu żadnego, prawda? Że nie ona... Ma genialny. Nie myślę, że ona ale, ma wielki. Ale właśnie wiele ma talentów. Ale moim zdaniem właśnie Jarmusz, ten kontrast polega na tym, że ona ma niby wiele talentów, robi bardzo dużo rzeczy, a Patterson, i dużo o tym mówi, a Patterson robi jedną rzecz i to ta I rzecz dobrze. Organizuje ten film, bo mi chodzi nawet o samą organizację filmu, prawda? Ten film jest zorganizowany przez jego poezję i to jego poezja jest tutaj na pierwszym miejscu i wydaje mi się, że Jarmusz, zrównując życie z poezją w pewnym sensie, pokazuje tutaj, że ta poezja, ta twórczość w pewnym sensie nadaje znaczenie temu życiu. I dla mnie w twórczości Jarmusza bardzo często jest takie ciekawe napięcie między taką właśnie budowaniem filmu z codzienności, ze skrawków codzienności, co często jest czytane jako pochwała właśnie tej codzienności i tego, co zwyczajne, a bohaterami, którzy próbują tę codzienność jednak kształtować podług swojego kodeksu, według swojej sztuki, według jakichś swoich wartości, które mają. I to napięcie w jego twórczości jest bardzo ciekawe, bo moim zdaniem, kiedy on wprowadza takich bohaterów jak Patterson, to już nie jest ta pochwała codzienności, bo ta codzienność ma wartość, moim zdaniem, w tym ujęciu Jarmuszowskim, tylko wtedy, jeżeli jest ujęta w jakoś, kiedy jest zrównana z twórczością, albo kiedy jest wzbogacona o tę twórczość. I dla mnie w Pattersonie coś takiego by pobrzmiewało też. Coś, co widzę w wielu innych filmach Jarmusza. Tak, a mnie się wydaje, że ten film jest jakoś zupełnie inny niż jego inne filmy, bo właśnie mi się wydaje, że ci bohaterowie właśnie są, oni tworzą jakiś naddatek, tak jak pan powiedział, że oni się jakoś sprzeciwiają światu, że to jest jakaś... A on radykalnie w ten świat wchodzi, nawet do tego stopnia, że on właśnie tych wierszy nie publikuje. Może o tym byśmy porozmawiali też dalej. Ale jak ty myślisz, Zbyszku, a propos tej koncepcji twórczości i tego poglądu? Wiesz co, no, jak patrzyłem na ten film i teraz jak o nim myślę, to i myślę o tym głównym bohaterze, to dla mnie jakoś to, co jest dla mnie uderzające w jego postawie, czy w jego życiu, czy w jego twórczości też, to jest jakiś taki rodzaj, powiedziałbym wręcz duchowej pokory. On jest jakoś niesamowicie pokorny. Godzi się na różne rzeczy. Na świat takim, jakim on jest. Na swoją partnerkę. Na tam potrawę z brukselką, chociaż jest niedobra. Tak, jakby, ale na pewno zdrowa bardzo. Albo nie, jakby nie protestuje, tak? Jakby nie buntuje się. A równocześnie jest człowiekiem bardzo odważnym. To nie jest tak, że to jest ktoś, kogo można przestawiać z miejsca na miejsce, tak? jest zdjęcie z jego medalami, tak, z wojska, w sytuacji, w której wydaje się, że jest jakieś zagrożenie życia. On jako jedyny reaguje błyskawicznie i w sposób naprawdę zdecydowany. Ta reakcja mówi o jego odwadze osobistej. Ale to by było chyba zbyt proste. Myślę, że taki reżyser jak Jarmusch jednak pokazuje świat w niedopowiedzeniach albo w nadpowiedzeniach. Tam jest... To nie, znaczy, ja być może masz rację, nie wiem, tylko chciałbym wyrazić swoje wątpliwości, bo mówiąc o tym samym, co, o czym powiedziałeś. Widzimy, ten film jest rozgrywany przedmiotami, prawda? Te przedmioty są punktowane, pokazywane, one nadają rytm też filmowi. I pojawia się tam zdjęcie Pattersona w mundurze, obwieszonego medalami. Nie wiem, kim on był, i w jakim stopniu opuścił armię, bo już niej nie jest. Ale tam był kimś, ewidentnie. Tu jest nikim. No, ranga... Mundur chyba wskazuje na marynarkę wojenną. No być może, ja się nie znam. Ale nic więcej nie wiemy, prawda? No właśnie, teraz taka hipoteza. Być może to było tak, nie wiem, może to była wojna, może to była jakaś trauma, może była jakaś kontuzja. Może odszedł złamany. I teraz, no bo gdyby chciał kontynuować tę karierę wojskową, pewnie miałby otwarte drzwi z tymi medalami. A tutaj nagle ląduje jako kierowca autobusu w prowincjonalnym miasteczku. Nikt nie wie o jego talencie poza jego ukochaną, prawda? To znaczy, może to jest nie opowieść o pokornym człowieku, tylko o człowieku złamanym, który właśnie ucieka przed życiem, a nie wchodzi w to życie. Można tak pomyśleć? Ja myślę, że jak najbardziej można. I wydaje mi się, że mnie się ta interpretacja, że to jest w pewnym sensie człowiek, nawet jeżeli niezłamany, to pęknięty. To jest tylko znak zapytania, ja nie wiem, czy tak jest. No właśnie mówię, że to jest interpretacja oczywiście. Tak. Tutaj spróbujemy zderzać różne interpretacje ze sobą i komentować. Ta interpretacja, że on może nie jest człowiekiem złamanym, ale pękniętym, ja bym może bardziej powiedział, jest ciekawa, dlatego że moim zdaniem w tym filmie, i on także dla tego nie jest dla mnie taką prostą pochwałą codzienności. Pod tym nurtem spokojnym, wydawałoby się rutynowym, jednak stabilnym, a zatem być może szczęśliwym nurtem jego codziennego życia, bo ten film też jest ustrukturyzowany w taki sposób, prawda? Poniedziałek, wtorek, środa, tydzień, czwartek, piątek, tydzień cały. Pod tym nurtem, który zapewnia stabilność i być może jakiś rodzaj szczęścia, dla mnie płynie taki lekki, ale wyczuwalny nurt właśnie smutku, a być może nawet potencjalnej rozpaczy. Są takie momenty w tym bohaterze, którego świetnie gra Adam Driver, moim zdaniem, bo tam są takie momenty, kiedy on rozmawia z ludźmi, ze swoją ukochaną też, z Laurą, wchodzi w interakcję i są takie małe, ale dostrzegalne momenty, kiedy on przestaje z kimś rozmawiać i na chwilę zwiesza głowę, milknie. Mina mu się robi troszkę smutniejsza i gdzieś ten niepokój się nabudowuje, aż w pewnym momencie dochodzi do wydarzenia, które no, wrzuca go właściwie w rozpacz już taką... Ale nie opowiemy, co to było. Nie powiemy, co to było, że jest tam takie wydarzenie, więc dla mnie to, że on jest pęknięty, to, że on jest w nim jakiś smutek i że to codzienne życie wcale nie jest takim do końca rajem, nie jest też oczywiście tragedią, ale nie jest też do końca rajem, bo jest bardzo wyraźne w tym filmie. Zbyszku? To trudno jest mi nie odnosić się do tego, co jest w filmie, żeby o nim mówić. No tak, tak, tak, tak. Znaczy, dlatego ten film jest niezwykle ciekawy, bo on jest opalizujący, on ma różne znaczenia, różne sensy. I teraz to staramy prawda. Się... No dobrze, ja spróbuję. Myślę, że być może on jest jakoś też złamany, tak jak sugerujesz. Ale też, znaczy w tym sensie dla mnie on... ma jakiś taki rodzaj pokory, ponieważ godzi się na to, co przynosi mu świat. Tak? I to staje się tworzywem, to złe słowo, ale jakby materią jego wierszy, jego poezji. Tak? To nie są rzeczy wydumane, tak, czy oderwane od tego, co widzi i co odczuwa każdego dnia. I w tym sensie wydaje mi się, że może to jest zbyt dosłowne, ale ta jego osobisty dramat, tak? Być może odbiera jako rozstanie z poezją. A spotkanie, które później ma miejsce i prezent, który otrzymuje, jest jakby potwierdzeniem przychodzącym znowu ze świata, że jednak ma robić to, co robił. Tak? I że skoro jest taki sygnał, to on za nim idzie i podejmuje to, co robił wcześniej. To właśnie ta perspektywa rozstania z poezją dla niego jest jakąś perspektywą, no, no bez mała apokaliptyczną. On jakby to go zupełnie prawie w rozpacz. Ja mam takie wrażenie, że on, jeżeli on w ogóle odzyskuje albo ma szansę, będzie miał szansę w jakiejś wyimaginowanej rzeczywistości poza filmem, gdybyśmy chcieli sobie spekulować, jakie mogły być dalsze losy. Przepraszam, że mam słowa, ale to jest bardzo ciekawy trop, bo rzeczywiście, tak jak czasami w filmach Jarmusza jest, jakby film się zamyka, ale on się otwiera. Wychodzimy z kina razem z bohaterem, tak. Ten bohater też idzie dalej w świat. Tak, i oczywiście to nie jest bohater, jeszcze wracając do mojej poprzedniej myśli, który działa na bazie takiego ostrego kodeksu wartości, jak na przykład bohater Forresta Whitakera w Ghost Dogu. Mhm. Ale to wciąż jest bohater, który gdzieś widzi świat i stara się nadawać znaczenie temu światu przez swoją sztukę, przez formę swoją własną wymyśloną. Natomiast dla mnie właśnie, gdybyśmy chcieli spekulować, co się z nim dzieje dalej, to być może należałoby powiedzieć, że być może, że on ma szansę na odzyskanie pewnego spokoju tylko dlatego, że zobaczył, że to rozstanie z poezją nastąpić nie musi. Że on wciąż może pisać wiersze, że nic nie zostało tutaj bezpowrotnie stracone, co z kolei prowadziłoby nas do ewentualnego odczytania filmu takiego, że to jednak ta poezja jest dla niego najważniejszym sensem życia. Nie relacja z ukochaną Lorą, nie te wycieczki do baru, tylko jednak no poezja. Ale ja myślę, że my mamy tutaj problem też kulturowy z tym filmem ogromny, bo to nie pasuje do naszych schematów i szablonów kulturowych. Nie wiem, to ja mam teraz powiedzieć, może ty powiedz, bo to jest nowy wątek, być może tak, to chcę zaproponować. Proszę, Zbyszek Miłuński. Ja mam wrażenie, że w ogóle tam nie ma takiego podziału, o którym pan mówi. No właśnie, też tak myślę. Że albo relacja, albo poezja, albo to, albo tamto. Mnie się wydaje, że dla bohatera tego filmu to wszystko jest na jednym poziomie i nie ma żadnej rozdźwięku czy sprzeczności, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne. Równie ważne dla niego jest, nie wiem, prowadzenie autobusu, jak pisanie wierszy, jak relacja z ukochaną, jak wizyta w barze. Tak. To jakby jest ten sam poziom, nie wiem, przeżycia, przeżywania, zaangażowania. Dla mnie na przykład jedną z najbardziej niesamowitych, powracających scen tego filmu jest scena, w której on tuż przed wyruszeniem autobusem na swoją codzienną trasę, codziennie taką samą po tym mieście. Numer 23. On siedzi i już w autobusie i zapisuje kolejny wiersz. Tak? I zapisuje kolejny wiersz, po czym w którymś momencie przychodzi dyspozytor i mówi, no stary, czas jechać. I Patterson nie odpowiada, przepraszam cię stary, ale tutaj tworzę wielką sztukę, więc nie zawracaj mi głowy, jak wyjadę minutę później, świat się nie zawali, a tu mogę zgubić po prostu wers, który przeniesie mnie do wieczności. Tak? Nie, Patterson grzecznie składa swój notes, chowa do kieszeni, tak jakby kończył czy przerywał rozwiązywanie krzyżówki. To jest mniej więcej ten poziom energii. Tak? I równie uprzejmie pyta tego kontrolera, a co tam u ciebie? No i kontroler odpowiada mu tam dość długo. Ale jakby dla mnie ta scena pokazuje, że jakby te pisanie wierszy dla Pattersona jest taką samą czynnością jak oddychanie, prowadzenie autobusu, rozmowa z narzeczoną, wypicie jednego piwa w barze. Tak? Jest to dla niego dokładnie ta sama czynność, ale równocześnie to jest ta szczególna czynność, tak? Która jakby przenika wszystkie pozostałe i jakby nadaje sens. Nie, no jest sensem, tak? Tego całego życia, które on prowadzi na co dzień. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Ja też tak myślę. Ja też nie twierdzę, że tam jest jakaś wyraźna sprzeczność między życiem a jego sztuką, ani że Patterson się kreuje na wielkiego poetę. Wydaje mi się po prostu, że jeżeli ten film, tak jak sobie przypominam scenę z tego filmu, i przez sam, kiedy on na przykład przychodzi do tego baru i cały czas jest wątek, tam jest w tym barze ta tablica sław, jaka jest związana z Patterson, i on tak patrzy na tę tablicę, okolice. I ja miałem wrażenie, że on chciałby się tak naprawdę tam znaleźć. Jedynym wydarzeniem, które naprawdę przyprawia go o smutek i rozpacz, nie jest, nie wiem, awaria autobusu, co jest związane z jego codzienną pracą, tylko właśnie perspektywa rozstania z poezją. Więc ja się absolutnie zgadzam, że te wszystkie warianty, te wszystkie przestrzenie są połączone w tym filmie i nie ma wyraźnej hierarchii. Ale przez to, że ta poezja jest sensem, jak pan bardzo słusznie zauważył, jest sensem i przenika wszystko, to tak naprawdę ona jest dla niego najważniejsza. I wydaje mi się, że to ona ma dla niego tutaj taką realną wartość, ponieważ ona jakoś nadaje wartość tym innym sferom w życiu. A powiedzcie, dlaczego on nie publikuje tych wierszy? Bo to jest tak, on ma swój sekretny notes, zapisuje sobie te wiersze w autobusie, albo jeszcze ma taką piwniczkę, taki, nie wiem, komóreczkę i tam w tej komóreczce jak Kopciuszek siedzi, zapisuje, no ale nie publikuje. Ta jego narzeczona mówi, no ale słuchaj, to obiecaj mi, zrób przynajmniej kopię, albo zrób coś z tym, to ty jesteś wielkim poetą. I rzeczywiście tam w tych, te wiersze pochodzą spod pióra, czy spod klawiszy komputerowych takiego amerykańskiego, znanego bardzo poeta, który się nazywa Paget. No w Polsce też były chyba dwa tomy jego wydane. No więc to, znaczy, no to naprawdę jest poezja przez wielkie P. Ale on tego nie robi. Dlaczego, waszym zdaniem? To dobre pytanie. Tak, no możemy się domyślać tylko jakoś. No, mój domysł, tak? Czy tak. Mój domysł, jakaś hipoteza na ten temat jest taka, że jakby, że jakoś w jego postawie życiowej, w tym, kim on jest, nie mieści się to, żeby on myślał o sobie jako o wielkim poecie. Że to jakoś jest poza jego zasięgiem, poza nim, tak? Poza jego naturą. Więc on może tam w skrytości ducha marzy i śni o tym, że jak już umrze i odkryją te jego wiersze, to kiedyś będzie sławny. Może tak myśli sobie, ale żeby przejść do akcji i w ogóle przełożyć taką możliwość na rzeczywistość, że on może coś zrobić, to by wymagało jakoś takiego przekonania w nim, że on jest tym poetą, nie? A tam w filmie jest pokazana jego półeczka pełna książek wielkich poetów, tak? I to są poeci. To są poeci. William Carlos. Emily Dickinson. To są poeci, a on po prostu pisze wiersze. On po prostu pisze, tak? To jest coś, czym oddycha i czym żyje. Ale jakoś mu się to nie przekłada jedno na drugie. I to jest też ciekawe, co pan mówi, bo takie odczytanie mogłaby potwierdzać scena z tą dziewczynką. Bo tam jest taka scena, w której on spotyka dziewczynkę, która też pisze wiersze. I on nie tylko uważa Emily Dickinson, Williama Carlosa Williamsa, Franka O'Hare za poetów w przeciwieństwie do siebie. On nawet, ja mam wrażenie, tą dziewczynkę uważa bardziej za poetkę niż samego siebie. Nie może się nachwalić jej wiersza, który rzeczywiście też jest ładny. I nie może się nachwalić i mówi, że to jest ta poezja. On to mówi swojej partnerce, Loże, to jest właśnie bardzo ładna poezja. Więc ja mam wrażenie, że to jest... Ma pan rację. I ona wtedy co mówi? Ona mówi, twoje wiersze są bardzo podobne. Tak, właśnie, prawda? I jego to zatyka. Tak, to jest być może... Ja mam takie wrażenie, że jego zatyka dlatego, że on też do końca nie wierzy, tak jak pan powiedział, on nie wierzy w to, że jest poetą, on nie wierzy w to, że ma tak naprawdę talent na takim najprostszym poziomie i kiedy jeszcze słyszy, że o, twoje wiersze są podobne do wiersza tej dziewczynki, no to już w ogóle może to w nim zrodzić jakieś... Jakoś go to zatrzymuje. Że jest tak? Epigonem na przykład, tak? Że jest tylko epigonem, a nie oryginalnym twórcą. Być może w naszej tym jednym z możliwych tropów interpretacyjnych, czyli że Patterson jest człowiekiem jakoś pękniętym, no właśnie to pęknięcie mu nie pozwala jakoś uwierzyć, że on w istocie tym poetą jest, a być może po prostu ta poezja przynajmniej dla niego jest tak spleciona z jego życiem codziennym i z tą rutyną, że jakiekolwiek wyobrażenie, że on mógłby być poza tą rutyną, ponad tą rutyną, by tę poezję w jego mniemaniu zniszczyło. To są tylko nasze domysły, ale do wszystkich tych domysłów mam wrażenie jest wystarczająca ilość sugestii takich małych jarmusza w filmie, prawda? Zgadzam się. Patronem, jednym z patronów. A ty jak myślisz, Darek? Ja, Ja myślę, że myśmy, że najpierw jeszcze powiem, bo to jest istotne. Jednym z patronów tego filmu jest William Carlos Williams, wielki poeta, który się urodził w Paterson. Jeszcze może o tym będzie chwila, żebyśmy wspomnieli. Innym jest Frank O'Hara. I Jarmusz nawiązuje do takiego do słów Franka O'Hary, które brzmią tak. Pisz wiersz dla jednego odbiorcy. Nie pisz go dla całego świata. Pisz tak, jakbyś pisał list. Ale to nie wyklucza publikacji. Już można pisać ukochanej. Literatura epistolarna. Jest coś takiego, prawda? Można to jest żadne rozwiązanie. Tak. A ja myślę, ale że myśmy nawet, się... Ale on nawet nie czyta swoich wierszy swojej ukochanej. Tak, on nie czyta wiem, wiersze i poetów tych swoich mistrzów. Ona go prosi, żeby mu żeby jej chociaż jakiś wers czy kawałek tego wiersza, który mówi jej, że pisze wiersz do niej czy o niej. I ona by chciała usłyszeć kawałek tego wiersza. I on jej nie czyta tego wiersza. A przeczytał taki wiersz. Przeczytam. W tłumaczeniu Barańczaka William Carlos Williams. Słynny jego wiersz. Chcę ci tylko powiedzieć, że zjadłem te śliwki, które były w lodówce. To piękny bardzo. I które chciałaś pewnie zachować na śniadanie. Nie gniewaj się, tak mi smakowały. Były takie słodkie i zimne. Czyta ten wiersz. Właściwie tylko ten wiersz jeden się pojawia. Nie, one się pojawiają z offu, ale one są dla naszej wiadomości, a nie dla wiadomości kogokolwiek innego. To tak. My te wiersze znamy. On czyta ten wiersz Franka O'Hary, no i ta dziewczynka czyta mu swój wiersz. To właściwie są jedyne wiersze, właśnie, które jakoś są wypowiedziane. Ale bo to być może myśmy się wpuścili tutaj w pewną pułapkę, bo taką kulturową. Bo tak jak tutaj nam nie pasuje ten Paterson do Gałczyńskiego i do takiego wzorca poety w naszej poezji, takiego chyba głównego wzorca, że ten motyl i świat, prawda? Albo tak, ten, kto walczy, buntuje się, misja, prawda? Nie. Tu jest jakoś, on jest w tym świecie, nawet się nazywa tak jak ten świat. Paterson, nawet nie ma imienia, prawda? O tym mówiliśmy. Ale też chcielibyśmy, żeby wielka poezja była doceniona. Ale to chyba nie o to chodzi. Prawda? Może ja powiem inaczej. Ja to chyba nie mam takiego. Posłuchajcie. Chciałbym państwu i wam, bo przygotowałem się z poezji. My doceniamy. Znalazłem taki szkic Gadamera, słynny szkic, czy poeci umilkną, gdzie on analizuje Rilkego i tam jeszcze innych poetów wielkich niemieckich. I on mówi tak, to wymagałoby kilku zdań. Chciałbym naszym czasom, i to jest, myślę, że tutaj może to chodzi o tego Jarmusza i o ten film, że to jest to pytanie zadane tak samo, jak zadaje je Gadamer albo podobnie. Chciałbym naszym czasom, literaturze naszych czasów zadać pytanie, czy w naszej cywilizacji poeta ma jeszcze do spełnienia jakieś zadanie? Czy w czasach, gdy społeczny niepokój, dolegliwość życia w społeczeństwie anonimowej masowości zewsząd daje się we znaki i wciąż pojawia się potrzeba odnalezienia albo stworzenia na nowo autentycznej solidarności, jest jeszcze pora na sztukę. Czy nie jest defiacją uważać sztuki lub poezji nadal za integralny moment człowieczeństwa? I odpowiedź jest rozbudowana, ale ja ją skrócę. Mówi tak. Mówi, że jest, ta poezja jest ważna, i tylko, że ona musi zmienić ton jakby. To znaczy musi być po cichu. Poeci z konieczności stali się cisi. Dyskretne wiadomości podawane są cicho, aby nie usłyszał ich ktoś niepowołany. I cicha stała się też mowa poety. Poeta przekazuje coś temu, kto umie tego słuchać i gotów jest wysłuchać. Niejako szepcze mu na ucho, a czytelnik zamieniony w słuch na koniec skinie głową. Zrozumiał. To o to chodzi. Znaczy, to jest pytanie nie o taką społeczną rangę poezji w tym filmie i o to, że my się domagamy sukcesu dla tego człowieka, który jest taki utalentowany, nawet pewnie wybitny, tylko właśnie chodzi o coś innego. To jest pytanie skierowane do nas, do widzów tego filmu. Sugeruje pan, bo my te wiersze znamy. My widzimy te wiersze. Wspomniał pan o różnicach kulturowych, jak rozumiem. Tak. Nie wiem, czy dobrze rozumiem, czy sugeruje pan, że w naszej kulturze mamy pewien model poety sukcesu. Zaangażowanego też. Tak, albo tak, albo wieszcza sukces. Jakiegoś, tak, którego... Albo tak. Który jest hołubiony. Albo kogoś, tak, kto tak. akurat tak, on powinien testuje sukces. Ten wzorzec. No właśnie, bo Gałczyński tak. oczywiście, trudno go nazwać wieszczem, ale jego ostra satyra na przykład w wierszach na rzeczywistość też go jakoś w tym spektrum odpowiedzi na rzeczywistość i kontestowania rzeczywistości, czy też właśnie spełniania pewnej misji, jakoś pewnie sytuuje, prawda? Więc ten, rzeczywiście Paterson jest z innego rozdania trochę. Albo można inaczej powiedzieć, bo tam jest jeszcze taka historia, taki trop, który też właściwie przez nas został rozpoznany, tylko może by wyraźnie trzeba o tym powiedzieć. Że właściwie tam prawie wszyscy są poetami jakoś, albo z wielu poetów, którzy nawet nie wiedzą, że są, prawda? Ta dziewczynka wie, że jest, tam jeszcze pojawia się ten człowiek z innego wymiaru, który może nie mówmy, żeby nie spalić państwu, nie zepsuć przyjemności oglądania tego filmu, ale on przyjeżdża do tego miasta Paterson i mówi, to ty jesteś z Patersonu, i tak, a kim ty jesteś? No ja jestem kierowcą, ale on uważa, czuje, że w Patterson, i on sobie oczywiście idealizuje Patterson przez osobę tego Williama Carlosa Williamsa, do którego on tam przyjął, to jest jego wielki bohater, ale on traktuje mieszkańców miasta Patterson przez to jakby, jako, że oni są wszyscy poetami. I być może to jest ten trop, że to jest, popatrzcie na siebie, tak jakby no, czy wy jesteście w stanie odczytać poezję i czy wy jesteście w stanie przyjąć do wiadomości, że wy to robicie, jesteście nieświadomi tego. Być może tak można czyli zrozumieć że ten mamy film. Taką predyspozycję poetycką. Tak, że właśnie wszyscy nie jesteśmy. Sobie. Niezależnie od tego, czy piszemy wiersze, czy robimy coś innego. To poezja jest jakby, dyscyplina jest drugorzędna. Być może w takim razie poezja byłaby tu nie sztuką, nie formą, ale pewnym rodzajem wrażliwości. Wrażliwości na świat, na jego stronę, nie na jego stronę zmysłową, na wyłapywanie pewnych impresji, ale nie tylko. Być może byłaby też formą duchowości, bo może też właśnie w tych kategoriach można ten film odebrać. Może w tych kategoriach. Dobrze, znaczy, to Zbyszek ja się tutaj zastanowi, zróbmy małą przerwę, bo myśmy... Wiesz co, nie wiem, czy mamy czas na małą przerwę. Ale może przerwę. Jeszcze ktoś zechce z nami porozmawiać i coś dodać mogę do tej powiedzieć rozmowy. Od razu. No to powiedz od razu. Tak. Dobrze. Znaczy, ja raczej protestuję przeciwko temu, żeby z poezji robić wszystko. Mhm. Jakoś poezja jest to sztuka słowa i... tak zwykle jest definiowana. Tak? Nie, miałem na myśli natomiast twórczość. Rodzaj wrażliwości, twórczości czy duchowości. Tak, jak najbardziej. Tak? W pewnym sensie można powiedzieć, że równie twórcza, tylko na inny sposób jest partnerka Pattersona. Ona ciągle kreuje, ona nieustannie kreuje swoje sukienki, ciasteczka, siebie jako przyszłą gwiazdę muzyki pop. Jakby to nawet jest, odnosi swój taki mały sukces w pewnym momencie. Tak, fantastyczny, tak. To jest nieustanna kreacja, tak. I w tym sensie tak, też mi się tak wydaje. Tylko że jakby to trochę tak jak u Stachury, tak. Wszystko jest poezja w tym sensie, że poezja jest tak wszechobejmująca i każdy jest poetą. Tylko nie wie. Tak, albo ja bym jeszcze powiedział, może być poetą. Aha. Pod jakim warunkiem? To ciekawe, może to jest trop. Wiesz co, mnie się wydaje, że pod takim warunkiem, że coś robi z tą możliwością. To znaczy, że ona się jakoś urzeczywistnia w jego życiu. To może mały dżingielek i zaproszenie dla państwa 7 trójek. I przypominam, są z nami dzisiaj Błażej Chrapkowicz, krytyk filmowy Ale Kino Plus i Zbigniew Miłuński, filozof, psychoterapeuta i rozmawiamy w sposób bardzo ożywiony o niezwykłym filmie Jimmy'ego, ja już tak się spoufaliłem, Jima Jarmusza. Myślę, że Jim Jarmusz nie miałby nic przeciwko. Kto to wie, właśnie, nie wiadomo, same znaki zapytania. A może to jest jeszcze, bo jest jednak różnica właśnie, bo ta Laura nam do obrazka pasuje. Prawda? Jest śliczną dziewczyną, w ogóle jest bardzo miła, sympatyczna, kocha tego swojego chłopaka, robi niesamowite rzeczy, coś tam ale tworzy, kreuje. Rzeczywistość w sposób twórczy odpowiada. No tak, ale wiesz, ona chce być gwiazdą country. To jest trochę dziwne, że akurat chce być gwiazdą country, ale no w porządku, chce być gwiazdą i pewnie będzie, jest taka możliwość, że będzie. Pracuje nad tym i w porządku. Ona chce pokazać swoją sztukę, a Patterson ją chowa, to na mnie pasuje do obrazka. No tak, i wydaje mi się, że... Ale to jest ciekawe w tym sensie, że ten Patterson, który chowa sztukę... On nie chowa. No dobrze, chowa zeszyt do... On chowa, nie pokazuje ludziom. No nie pokazuje tej sztuki. To nie pokazuje, pokazują to tylko innego nam niż chowa. Jarmusz. Aha. To jest co innego aha. niż chowa. Aha. No dobrze, to w takim razie rzeczywiście, bo to prawda jest, że to jest coś innego. No, w każdym razie no nie pokazuje, nie pokazuje tej mhm. sztuki. Ona nie ma z tym absolutnie problemu i cały czas ją manifestuje. No ale jeżeli w takim razie z tych dwóch postaw, bo ja, tak jak mówiłem wcześniej, dla mnie, dla Jarmusza jakoś dla mnie, moim zdaniem podskórnie, mimo wszystko bardziej wartościowe jest to, co robi Patterson, bo mhm. wokół tego jest ten film jakoś zorganizowany. No i czy w takim razie moglibyśmy to pociągnąć dalej i zastanowić się, czy właśnie ten rodzaj sztuki, która nie musi być właśnie być może pokazywana. Może to też o to chodzi, że ona nie musi być pokazywana. I ta pułapka kulturowa, o której pan wspomniał, może na tym polega, że my tak siedzimy w tym kinie i sobie myślimy, dlaczego on tego nie pokaże? A może właśnie nie musi być pokazywana? Może no, że tego nie potrzebuje. Że może on tego nie potrzebuje. Może mimo wszystko, może czasami, tak jak on siedzi w tym barze i patrzy na tę wspomnianą już przeze mnie wcześniej tablicę sław, może czasami gdzieś tam sobie myśli, że no, może by było fajnie się znaleźć na tej tablicy, ale to nie jest coś, co go dręczy, z minuty na minutę non-stop. Może po prostu Jarmusz chce nam powiedzieć, że nie trzeba wcale, że ta poezja już jest sztuką, że ona już funkcjonuje na swoich prawach, na tych prawach, na jakich może funkcjonować, na jakich być może Patterson chce, żeby funkcjonowała. I być może nie jest to sprzeczne właśnie z tym, że czasami jest w nim ta tęsknota i ten smutek, że nikt inny tych wierszy nie zna. A może idźmy tropem Stachury, bo on pisał, wszystko jest poezja, prawda, to się kojarzy jakoś, ale on też pisał o kimś, kto jest nikt, prawda, pisał wielką literą to słowo, nikt, to się wyrzeka siebie. No trochę Stachura jest zaprzeczeniem Pattersona. No może by tak chciał, żeby tak było, no, w życiu się inaczej tam jakoś u niego potem życie potoczyło i śmierć. Ale chodzi mi o coś takiego, że ta Laura robi piękne rzeczy, jest w ogóle niesamowita. Ona tą sztuką żyje, ale ją pokazuje. Ale właśnie w gruncie rzeczy ona pokazuje siebie. Natomiast Patterson siebie chowa. Nawet nie ma imienia przecież. Jest tak samo się nazywa jak miasto. Właściwie go nie ma prawie. Jest zwykłym kierowcą jakiegoś zwykłego autobusu. W jego życiu się nic nie zdarza spektakularnego, prawda? I to myślę, że to nam chce, że to Jarmusz jakby... On nam komunikuje to swoim istnieniem. Czy Jarmusz przez tę postać nam pokazuje pewną postawę, pewną wartość? Że może to jest postawa, nie pokazuj siebie w kółko, świat na tym polega, żeby się manifestować, no tylko... Czyli nie rób ze spektaklu ze swojej persony, tak? Ze swojej persony. To by było takie buddyjskie wtedy może. Wiesz, Darek, ja myślę, że to jeszcze, jeśli mogę pójść w tą stronę, że to jest jeszcze dalej. Tam w tym Pattersonie w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby się pokazywać. Tak? W mieście Patterson? Tak, on po prostu no, jest. I kawałkiem jego bycia jest pisanie wierszy. I on ani niczemu nie zaprzecza, ani niczego nie chce udowodnić, ani o niczym nie chce kogokolwiek przekonać, tylko po prostu jest. Może marzy gdzieś tam, tak jak mówiłem na początku, w głębi serca, żeby być na tej ścianie, ale jakoś nie na mieści... Ściance. Na ściance, tak? Tak. Ale nie mieści mu się w głowie, że on tam może być na tej samej półce, co William Carlos Williams i O'Hara. I Emily Dickinson. I poeci, tak? On po prostu jest Patterson. Ale to też jest, ciekawe, to co pan powiedział o tym buddyjskiej stronie, bo ja w kino Jarmusza jest w pewnym sensie buddyjskie, wiele jego filmów, na jego jednym z mistrzów jest Yasujiro Ozu, czyli wybitny twórca i reżyser japoński, którego filmy były właściwie takim być może najwybitniejszą, najlepszą filmową reprezentacją buddyjskich idei. I to jest coś buddyjskiego w tym, że ten film nie jest zbudowany na kontrastach, na sprzecznościach, na hierarchiach, tylko jest takim kontinuum, prawda, w którym wiele rzeczy współistnieje na równych właściwie prawach, albo na prawie równych prawach, bo to też właśnie, tak jak mówiłem, dla mnie nie jest tutaj tak do końca. Więc ten komponent buddyjski jak najbardziej bym tutaj do pewnego stopnia widział i też mam takie wrażenie, że oczywiście Patterson, to nie jest tak, że się chowa, on po prostu być może nie ma potrzeby takiej dogłębnej, żeby tę poezję pokazywać, ale być może jeszcze jeden tutaj mamy zestawienie. Komercyjna strona sztuki, ona jednak te babeczki sprzedaje. Tak. Loras, to co zrobiła. Zaczyna robić karierę. Tak, a on nie. I tutaj też mamy dwa modele, powiedzmy, uprawiania sztuki, które Jarmusz być może chce nam zasugerować. Jeszcze na koniec mam takie zdanie, gdzie znalazłem wypowiedź pani Alicji Sterny, które mnie zafascynowało, bo to jest wielka rekomendacja, wielka rzecz, te słowa, które napisała na temat tego filmu. Widz wychodzi z filmu Jarmusza z poczuciem ważności swojego własnego życia i życia w ogóle. No trudno większy komplement, ja myślę, prawda? Dziękuję. Tak. Zbyszek, też na koniec słówko? Tak.